svoje názory, pohľady, médiá. A preto pevne verím, že budú ich príspevky pre vás obohatení a zároveň inšpiráciou pre vaše otázky. Pozvanie do nášho panelu prijali pán Juraj Sipko, poradca guvernéra MBS. Potom ako druhý vystupí pán zase Juraj Varta, hlavný ekonóm Slovenskej spoliteľne. A do tretice opäť Juraj. Zdá sa, že na Slovensku sa tejto téme venujú najmä Jurajovia. Takže je to Juraj Karpiš, analytik Ines. Ďalej zdržovať a hneď dám slovo na úvodnú prezentáciu pánovi Sipkovi. Nech sa páči.